ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. שים לב איך הכל צלול יותר, כמובן אחרי תפילת הנעילה מאתמול. אחרי הסליחות. סליחות, הכל צלול. הכל חוזר לקדמותו, יש ריסטארט כזה של הכל. כשהשמיים נפתחו ודעת שהשמיים פתוחים, נשאת תפילה, נשאת כפיך? בוודאי, בוודאי. מה ביקשת? באופן חרישי, אני... דבר אחד, ספר מה ביקשת. אסור לי כמובן לבקש, מה סיפרתי, כי אז... זה לא התגשם. זה לא התגשם, חד משמע. נכון. כאילו, אם אתה שומר את זה בלב, יש סיכוי שאולי זה יקרה. כן, לא, אם בורא עולם שומע אותך מתרברב במה ביקשת, זה בא לו לא טוב. הוא אומר, אתה יודע מה, ככה? אז לא יהיה מנות זולות יותר. אני מרגיש שהוא סתם מתרברב. לא יהיה מנות זולות יותר לחתונה, תשכח מזה. לא, לא יהיה. לא יהיה חתונה, לא, לא, לא, לא יהיה חתונה עם מנות. לא, חתונה כן, אבל ביקשת מנות זולות יותר. לא יהיה לך את המנות הזולות האלה לחתונה, חביבי. זה תשכח מזה. אה, כן? אתה רוצה? אה, למה לא? למה לא? סבבה. אני יכול לגלות שביקשתי בריאות, שרון. לכולם או רק לעצמך? לעצמי. לעצמי, לעצמי. לא, סתם, בטח שלכולם, כל מי שאני מכיר. אתה מכיר גם אנשים שאתה לא רוצה לאחל להם? אני לא, אולי יש כאלה שאני לא, לא, סתם. מה זה? לכולם, בוודאי. גם לקינג ג'ונג און? לגדולים שבשונאינו. הנה. בריאות, שישארו בריאים ויסבלו, שרון. זה היה המבחן ועברת אותו, אתה עברת את יום הכיפורים כמו שצריך. בהחלט, כן, לא, היה... איך עבר עליך? בסדר, כמובן, חוץ מחוסר הדיוק של מתי להתחיל לנסוע מחדש בתל אביב. שמעתי שבתל אביב זה עניין עם זה. כולם שמו לב לזה. אבל חדש היה לי לראות בן אדם, חבורה של נערים לא צעירים בכלל, רוכבים על אופניים עם מוזיקה מחרישת אוזניים. אוי, זה נהדר. זה נהדר. מחרישות אוזניים גם בווליום וגם באופי שלהם. שמעו את דיסקו זון עם רם גדרון פחות או יותר. איזה יופי. ונוסעים על אופניים ונהנים מהחיים. בהמשך לאהבה שאני חולק לטינג'רים בעולם. אה, ברור. חלקתי גם כשהייתי טינג'ר בעצמי וגם היום. ב-12 בלילה, לפני יומיים, שלושה, צלצול פעמון. בדלת. וואה, איזה כיף זה. 12 בלילה, צלצול פעמון. זה להתארגן לקראת פתיחת דלת. דפקתי זינוק מהספה. מה זינוק? עכשיו, ברור לי שזה איזושהי, כנראה איזושהי טעות או משטרה, אבל זה לא משנה. אם הילדים מתעוררים, הלך עליי ואני עורק בידיים. אני שצלצל, אני מסתכל בעינית, כי אני כמובן כמו כל זקנה טובה. בוודאי. על שרשרת? סגרת על שרשרת? עם השרשרת פתחתי. שתי נערות מצחקקות מעבר לחור. No fucking way. ואני מקשר את זה לזה שמתחתיי, בדירה מתחתיי, יש מסיבה קטנה. מסיבה קמה. כן. ופשוט נבחתי עליהם מעבר לדלת. לא פה! מה לא פה? לא פה! מה? הם חשבו שזו הדירה שבליהם באה. אה, אוי. לא פה! זה לא פה! ואז הם רצו בצחקוקים למעלית, כשהן צחקקות וצורחות בכל בחדר המדרגות. כן, כבר באווירת מסיבה. ואז נירון כמובן פתחה את הדלת, והיא אמרה להם איזושהי פריסת שלום. הז'אנר הזה של בני נוער זה... וואו, אתה הולך לקראת זה, יש לך שני בני נוער פוטנציאליים. כן, אבל כשהם יהיו כבר בני נוער, אני גדל במצב... הרבה יותר סובלני, לרעשים. מצב רפוי מאוד, מצב שאני כבר לא יודע מה הייתי בכלל. זה עדיין ירגיז. אנחנו מדברים על גיל, מה, 50 ומשהו? כן. אני לא יודע. אני מודה שלא יכולתי שלא להרהר באופציה השנייה, אתה יודע, דלתות מסתובבות, החיים מתחלקים לבחירות שלנו. כן. אם היית בוחר כן להכניס אותם ולעבוד עליהם כאילו זאת המסיבה. הן היו בטוחות, אם האיש המבוגר הזה בטח טונים, היה פותח את הדלת. היית מהר מהר פותח מוזיקה שאתה אוהב בטלוויזיה. מה אתם אוהבות? הנה. איזה מוזיקה? הנה, הנה, הנה. רוצה לרקוד? אפשר כאן בסלון? או ליד החדר של הילדים? למה הכל בצרחות? טוב, בסדר. כן, אנחנו כאן פותחים את השבוע המקוצר הזה. המקוצר, תסלחו לנו. אנחנו החלטנו שלא לשדר בחג. נכון. לא לחלל אותו. בחרנו לא לחלל חג. אנחנו נשדר כאן ראשון, שני, שלישי, נכון. רביעי, חמישה, אנחנו סגורים. נלך לארוחת... לסוכתנו. בוודאי. וואי, איך הסוכה מתקדמת? אבן פינה כבר עשיתי. אני עשיתי תמה. כן, אה, לסוכה כבר קיימת. לסוכה קיימת. רעיון מצוין. אותה, כן. אני אוספתי עוד 3 קומות לסוכה. אין על הקומה השנייה בסוכה. הכי טוב, כי זה על סכך ומתחת לסכך. לא הכי טוב. אתה ערן זרחוביץ'. אתה שרון טייכר, רב שרון טייכר. תודה רבה. שם באולפנינו בירושלים. תודה רבה. האדמור ערן זרחוביץ', שאתה כאן בתל אביב. צליל? צליל, ודאי. היה לי משהו מאוד מרגש אתמול, בעירי, רמת השרון. רמת השרון, רמתה של השרון. רמתה של השרון, ניגשתי לטקס הנעילה כמובן, כי אני צפצפתי בשופר. צפצפת, נתת בזמבורה? הזמינו אותי לצפצף בשופר, ויורם גאון היה שם חיזן שם. חיזן בבית הכנסת ברמת השרון? כן, כן, כן. וואו. היה כבוד גדול, כבוד גדול, הציבור מה זה, התרגשנו הציבור. חזנות זה... ואז שמעתי אותו גם עושה דברים, ואומר כל מיני, זה המאכלת, תפסת מאכלת. כן, מרגש, יפה, בוא נה, יורם גאון, זה... כאילו בון ג'ובי מגיע לתת... איך לא פרסמו את זה כל כך כזה? זה כאילו, זה כמו... זה שואו. כן, לגמרי. אני צופה שיפרסמו דבר כזה, ושאנשים יבואו לישון ברמת השרון כדי להתפלל שם. ובית כנסת, קטן, צנוע, ופאקן יורם גאון, עומד שם ונותן, אתה יודע, מחזן. מחזן. איזה יופי, איזה יופי. קחת באכלת. והצום עבר, אני מניח, ב... למי שצם, שמעתי טוב. כן, כן, אמרו שהשנה הצום עבר בסדר גמור. למי שצם עבר טוב. כן, כן, לגמרי. מה רצית לומר? לא, אפרופו הצום, המסנו את המקרר בכל טוב לקראת הארוחה המפסקת, לקראת הארוחה המפסקת, כי אמרנו מה יקרה אם לא יהיה אוכל, אם יחסר חס וחלילה, הכל סגור ב-24 שעות האלה, אחר כך אתה נאלץ לסיים הכל בצאת הצום כמובן. אתה נלחץ על דברים שאני נלחצתי על זה, רציתי לקנות קופסת סיגריות, למרות שאני לא מעשן, אמרתי למקרה שאני רוצה לחזור לעשן במהלך הצום, ולא יהיה לי. ממש ככה. כן, כן, כן, זה לא הגיוני. מה ההיסטריה הזאת, די. יש לנו פה אורח. כן, יש כאן איתות, תכניס אותו. ברנו תגליה נמצא איתנו כאן עם דיווח חם, אז הוא נכנס לשידור. שלום ברנו. כן, שלום שרון. אני נותן כאן דיווח על תופעה מדהיגה, הישר מצפון הארץ, מאפולה, בירת הפיצוחים והמנץ'. בסדר, מה קרה שם באפולה? בשעות האחרונות אנחנו מקבלים, שרון, דיווחים על מספר לא מבוטל של ליצנים משוטטים, שרון. כן, שמעתי על זה. מה זה, זה באפולה? כן, שרון, העיר הצפון פונית הפכה בשבוע האחרון למוקד משיכה עבור ליצנים רבים אשר מבקשים להימלט מעמולת המרכז ולנהל בה באין מפריע אורח חיים ליצני. אורח חיים הכולל ניפוח בלוני חיות, פריסת מצנח צבעוני, הפרחת בועות סבון עצומות ובניית מסדי נתונים. מסדי נתונים? ליצנים חולים על זה, שרון. כן, לדעתי. בכל אופן, מה שאני מבין זה סיפור אחר לגמרי. הבנתי שליצנים שם פשוט מפחידים תושבים, מטילים אימה. לא כולם, שרון. אנחנו מדברים על קומץ מוקיונים שנפלטו ממערכת החינוך הליצנית ולא נמצאה עבורה מסגרת מתאימה, מה שהוביל ככל הנראה להסלמה ביחסם לאוכלוסייה הלא ליצנית, שרון. כן, אבל תנסה להסביר לנו מה בדיוק הם עושים, איך הם מפחידים. הנה, מתוך דוח של תנונה שהוגשה למשטרה רק הבוקר, על ידי תשב העיר, מחלק עיתונים לילי בשם בדוי א', ככל הנראה אודי או אורי, זה לא משנה אם אתה לא רוצה, ידעו איך קוראים לו. וכך מספר הדוח. בבקשה. לפנות הבוקר נכנסתי לג'אסטי והתחלתי את קו חלוקת העיתונים הרגיל שלי, הוא אומר. מספר א'. לפתע זיהיתי מאחוריי רכב זערורי, אשר ככל הנראה ביצע אחריי מעקב. זה מלחיץ. הרכב מסוג בינבה, הוא אומר, הכיל כשלושה ליצנים מופרים בכבדות. שניים מהם נראו שטועים, אחד מהם ככל הנראה תפקד כליצן תורן. והוא נהג. ניסיתי, הוא אומר, לבצע כמה תמרונים על מנת לאבד אותם, אך ללא הועיל. קשר לפתע, הוא שלח לעברי בלון מסוג צהוב, בלון מים, הוא אומר, מסוג צהוב, והחתים את השמשה בנוזל כלשהו, כחול הנראה מים. אז מה העניין? זה כחול הנראה, זה מים. זה מים כנראה. כחול הנראה מסוג ברז, שרון אליך. כן, זה נשמע, סליחה שאני אומר, זה לא כזה. אז הנה דוגמה חמורה יותר. כן. משהו שתרחש בסניף קואופ עירוני. גברת שנבטה את העגלה במחלקת הרסקים. יש מחלקה כזאת? כן, וואו. הכל רק רסקים. טוב לדעת, רק רסק. כמו שסיגרים בשדה תעופה בדיוטי. כן, אז רק, זה אגף רסק. רק רסקים. איזה יופי של סופר. היא הופתעה לגלות ליצן בגיר, שהתיישב בעגלה שלה, סירב לצאת, והכריז שהתפנה רק בעבור טריקס. טריקים בעברית, כן. הליצן התיישב שבדרך כלל, שמים את הילדים, אתה יודע, שמושיבים אותם על העגלה. איך הוא נכנס שם? דבר שהקשה מאוד על המשך הקליות. קשה לשלוף אותו כי הרגליים גדולות. קשה לו גם לשבת שם, אם אני יודע, אם אני מבין אנטומיה של מבוגר. בסדר, אבל זה באמת חוצפה. אני ביקשתי תגובה, שרון, מבכיר בקהילה הליצנית. כן. אדון איציק הליצן. כן. מר איציק הליצן. ברור, כן. אשר מייר להבהיר כי הליצנים האלה הם ליצנים שוטים, כך הוא אומר, שלא מייצגים אותם, החברה הליצנית, שרובה כחולה מעוניינת בדו קיום עם שאר האוכלוסייה. מה אתה אומר? למעט קהילת הקוסמים. ברור. אותם הוא קינה חבורה של שרלטנים במקטורן. כן. ואז אחז במבושר. לא, לא, ברנו, בוא. לא חייבים לתאר את כל המקטורן. נשמיע הכל נשיקה ואמר, תמסור להם את זה מאיציק. סלון. זה מאיציק. זה מאיציק. זה מאיציק. כן, אז רגע, שאני אבין, הרשויות מטפלות בנושא הזה? אנחנו מעמיקים במשדר הזה, בנושא הזה. ממש בנושא, לא, טוב שהעלית את זה על סדר היום, ברנו. העירייה פרסמה רשימת סנקציות שיופעלו נגד ליצנים, שיעבו מטרד עבור התושבים. כן. סנקציות ביניהן, שלילת אף אדום. וואו, וואו. החלפתו באף כחול, פחות מצחיק. לגמרי. הקטנת מידת הנעליים בשבע מידות לפחות. אוי. ואיסור על שילוב של למעלה משלושה צבעים. מה זה? דבר שיקשה מאוד. מה? על הצגת אוטפיט משעשע. זה ממש ביטול כל מוסד הליצנות. לגמרי, זה להוריד אותו לתימיון. שרון? כן, תודה רבה ברנו על הדיווח הזה. אתה רוצה להישאר פה, נעשה מזה משדר מיוחד, אולפן פתוח. אולפן פתוח בנושא ליצנים באפולה. 100%. דרישת שלום. תודה רבה לך על הדיווח הזה ברנו. אם יהיה עוד משהו, כמובן תפרוץ לשידור. אני כאן בשידור בחדר המיוחד. טייכר וזרחוביץ', עם טייכר וזרחוביץ'. תופעה אמיתית, תן לי רק... כן, כן טוב, כן. זו תופעה עולמית שמגיעה גם אלינו. גם לאפולה. ליצנים שמפחידים. ליצנים שמפחידים. כן, כמובן שליצנים, הם, חלק מהאוכלוסייה הם מפחידים בעצם היותם. בלי שום דבר, גם בסטילס. כי זה קצת תמוה. ליצן. ליצן. מה הסיפור? האמת שאני מנסה להבין מאיפה התחיל הליצן הראשון, איך הוא קבע שזה האיפור, מה היצור, מה היצור ליצן? נכון, מה היצור? אני רוצה ככה. מה זה, זה חיה? זה מה זה? תראה, אני חייב להודות שקודם כל הם עושים עבודת קודש, יש ליצנים רפואיים שעושים עבודת קודש עם ילדים. ללא ספק, אנחנו לא נגד מוסד הליצנות. עבודה מדהימה, אני רק חייב לציין בכוכבית שפעם, כשנועם נולד והיינו קצת בבית חולים, לפני שיצאנו, והיה שם ליצן רפואי, וראיתי שהוא מתכנן לבוא ולרומם לי את המצב רוח. אתה רצית שיהיה רומם, או שהעדפת בלי רימומים? לא, לא, לא. לא רצית לרומם כלום. רציתי בלי רימום כרגע, הייתי ממש לא מרומם במצב רוחי. כן, ולא רצית שירוממו אותך. אבל ראיתי אותו שם מצחיק מאוד את הילדים, וזה היה מאוד... מאוד יפה. זה עובד? אני הרגשתי שימו בא. יש לי חבר ש... שימו בא אליי, זה ייגמר. חבר מההייטק שהחליט שהוא עושה את זה, שהוא עובר, עבר. עבר לליצן. מהמם, מהמם, מהמם. באמת מצווה, באמת מצווה גדולה. אבל, אפשר גם, אני מנסה להבין, התרבות מאיפה התפתחה, הליצן הראשון, למה אמר, זה ירגיע ילדים. נכון, הנה. הרעש הזה. הכל רואה שם. כן, הכל צועק. אולי שזה מה שזה עובד. אולי שזה מה שזה עובד. אולי שזה מה שזה עובד. כנראה שזה מה שזה עובד. בהמשך, מסיבה מטורפת כאן, אני לא רוצה למסור יותר פרטים. רם גדרון כאן ראיתי, עם הציוד. כן, כן, עם ציוד ותאורה מרהיבה. וואו. כן, כן. מזוודות כאלה שנפתחות, וואו. בטח, והכל נפתח לעמדה. הכל במזוודות, הכל בתוך מזוודות. זה דבר שעדיין מדליק אותי מאוד. המזוודה הזאת. המזוודה, הציוד של התקליטה. יש לי כזאת מזוודה, כן. פעם היה לי גם בזה דיסקים, והרגשתי ממש חשוב. כי היה לי בזה דיסקים. חלק הכיפי של תקליטן במסיבות כאלה, תקליט מרקיד או תקליטן. מרקיד ותקליטן זה שני דברים אחרים. זה העילול בדיסקים שהיה, תוך כדי שכולם רוקדים. עם חצי אוזנייה. הם רוקדים עם חצי אוזנייה ומסתכל בדיסקים, מה הוא יכניס? מרפרף. מזה בא גדי זה די-ג'יי. God is a DJ. זה יום כיפור, איך אתה לא יודע את הדברים האלה? בייסיק. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. ייי. יא. בטח, בטח, בטח. אם אתה רוצה איסוף שכח וכאלה, היום אני מתחיל. מה זאת אומרת איסוף שכח? אני אצטרף אליך לאסוף? לא איסוף, אני אוסף שכח, כמו קרשים בלג בעומר. לא, אני קונה אותם. אוספים... כן? כן. לא, כיף אולי לאסוף, ללכת לחתוך אנפים. לא, לא נעים לי, יש לי ספק שכח שכל שנה בא, מעמיס לי. מאיפה מנחלים? הוא מגדל אותם בגידול ביתי. שכח, שכח לגידול, שכח לנסי. שכח למסחרי כזה. כן. והוא עותם ממש ומשאיר בדיוק שנץ כדי לראות את הכוכבים. אחרת זה לא... אחרת זה לא שכח. בסוכות הקבועות, שמים שטיח. זה גם תופס. מחצלת כזאת. מחצלת. זה השכח. כן, כן, כן, כן. כל הכבוד. אני צריך להיכנס לעסק הזה של סוכות. ספסלים גם וכל מיני דברים טובים. וואלה. כן, נראה לי ספסלים, נראה לי, נראה לי. וואו. אתה רוצה לישון בסוכה? אתה רוצה לבוא אליי לישון בסוכה? אם אתה בא, אני בונה סוכה. אם אתה בונה סוכה, אני בא לישון. אם אתה בא, לא. קודם תגיד שאתה בא לישון, אחר כך אני בא לישון. אז אני בונה סוכה. אבל שיהיה קירות. חוקית. חוקית כמובן. עם אישור מהעירייה גם. בטאבו. מחלקת הדת של העירייה. איפה תבנה אותה? אם בחנייה? לא, אצלי בבית, בסלון. בסלון. בונה סוכה בסלון. הכי טוב. כמו שעשינו אוהל כשהיינו ילדים. נכון. אני רוצה עכשיו לנסות לרתק את המאזין באמצעות פרסים. כן, הרי מה המאזין רוצה? הוא רוצה פרס. לשמוע את עצמו ולזכות בפרס. הוא הגיע הנה בחינם, הוא רוצה לצאת בידיים לא ריקות. אז השבוע, הקצר הזה. כן, מאוד קצר, מדי קצר. עד יום שלישי. מה זה? אתם יכולים לזכות במזוודה וינטג'ית ממותגת מתנת קוקה קולה. מכירים? מגניב. שמזמינה אתכם לתערוכה החווייתית והחדשנית לכל המשפחה בכל המועד סוכות בנמל תל אביב. כדי לזכות, אנחנו מבקשים מכם סיפור על רגעים בחיים שלכם שהונצחו בתמונות, אבל הייתם מעדיפים... שלא יתו. שממש לא יתו. אתם מצטערים על התמונה הזאת. קיצור תמונה שהצטערתם עליה. אנחנו מדברים כמובן, זה כנראה יותר תמונות... לא מה שאנחנו מצלמים עכשיו במצלמות, שתשיק, צילמת, יפת, לא קרה כלום. כן. אני אדבר איתך על דברים, על תמונות שהודפסו, כל מיני תמונות. שחיכו להם לפחות יום עד שיפתחו אותם. כן, כן, במקרה הטוב יום. כן, אחר כך זה ישתכלל פתוח תוך שעה, שזה כמובן... וואו, שעה. שיא הטכנולוגיה, שים את הפילים, תלך תטייל, תחזור לפה. ועוד שעה... יהיה לך מוכן, חביבי. יהיה לך את התמונות, שעה? כל כך מהר? רק בשעה, לא צריך לחכות שבוע כדי לשלוח את זה למעבדה? לא שבוע, לא מעבדה, שעה, לך תסתובב. היום אני בוחק שאני צריך שההורדה היא יותר מדקה וחצי. שאני צריך להוריד את זה מאיפשהו. כן, כן. או להעלות כן, את זה לאנשהו. מדהים, מדהים, מדהים. אבל בטוח יש רגעים בחיים שלכם שהונצחו בתמונות והייתם מעדיפים שלא, כמו למשל, בוא נגיד שהיום כבר אני יודע להתמודד עם זה, אבל בשנים שהייתי נער ורואה תמונות שלי כילד מתייפח בבכי, כשכולם מחייכים. כן. ליש, נו נו. יש תמונות יום הולדת שלי על הכיסא עם הזר מתייפח בבכי. אה. ויש לי גם תמונה שלדעתי נכנסה לספר המחזור. בבית הספר שלי, מישהו צילם אותי בטיול שנתי ישן עם הפה פתוח. נהדר. האוטובוס. וחוט, וחוט מחבר בין הפה שלך לבגד. עם בנדנה ואוזניות ועם פה פתוח. עם בנדנה, הייתה לך בנדנה. באותו טיול שמתי בנדנה, נראה לי. נהדר, נהדר. אני חושב שזאת הייתה בנדנה או כובע של גזו סנסיישן. כן. וכן, וצילמו אותי ישן עם פה פתוח, ולדעתי זה נכנס. נהדר. אני שומר, בוא נפנק אותו, אנחנו זה לספר מחזור. יש סריקה של התמונה הזאת, אני יכול להחזיר לך בתמונה אחרת. אני אחפש. מה יש לך? אני אחפש, נראה אם אני אמצא, אם תמצא את שלך, אני בטוח אמצא את שלי. שלך, כן. תמונה שבה חוגגים לי עם הולדת, לדעתי, 5, 6, כזה, 4, 5. כן. וזו הייתה תקופה שאורי זוהר התחיל לחזור בתשובה, ובזה הסוד שלי הוא היה מופיע עם כיפה וציציות. ואני מאוד הערצתי את אורי זוהר, אני עדיין מעריץ אותו. בצדק, גם אני. יש לי פוסטרים והכל. כן. ואני בשבוע הזה של יום הולדת הזה החלטתי שגם אני הולך עם כיפה וציציות, רק שאני לא יודע מה זה ציציות, אז קשרתי חוטים למכנסיים. וואו, כמעט החזיר אותך בתשובה בלי לדעת. בלי לדעת, כן. הלכתי עם כיפה. מה קשרת? קשרתי חוטים, חוטים לבנים. סתם חוטים. מפלסטיק. כאלה של... וואו. ויש תמונה כזאת שלי, מרימים אותי על כיסא. וואו. ואני צוחק מאושר, צורח מאושר. עם כיפה ו... כיפה אדומה. איזה חמוד. גדולה, וחוטים בתור ציציות. כיפה אדומה. כיפה אדומה. ממש כמו בסיפור. כמו בסיפור, בדיוק. וציציות שהם בעצם שני חוטים קשורים לזה של החגורה. זה סיפור נהדר, אני אף פעם לא הכרתי אותו. יש את התמונה הזאת? תשיג אותה. אני אנסה להשיג את שלי עם הפה הפתוח. אני אנסה למצוא את שלי עם החוטים. אוקיי. אבל לכם בטוח יש תמונות שאו שהצטלמתם בהם, או שצולמתם בהם, או שהייתם מעדיפים שלא יהיו קיימות. כן. זה לא חייב להיות אישי שלכם. סמסו את הסיפור יחד עם השם שלכם ל-0559-222-102. 0559-222-102. תערוכת קוקה קולה Always Classic. תערוכה חדשנית ומרגשת לכל המשפחה בכל המועד סוכות בנמל תל אביב. לפרטים והרשמה יכנסו לאתר קוקה קולה, יזדרזו להירשם כי מלאי הכרטיסים מוגבל. קוקה קולה. תזכרו? קוקה זה משקה קולה. מסוג קוקה. קוקה קולה. קוקה קולה. אם לא שמעתם, זה שתי מילים, אפשר גם באחת. אפשר גם באחת. חפשו את הגוונים האדומים בחנויות. זה משקה טוב, אני טעמתי אותו. כן, מוגז, מוגז, גזוז. זה גזוז, סוג של גזוז. זה גזוז, גזוז ש... אתם יודעים מה? טעימה אחת ואתם פשוט you're hooked. גם מייצרים אותו בארץ ישראל כאן אצלנו. על פי מתכון סודי מן העולם. ששני האנשים בלבד יודעים אותו ואסור להם לעלות ביחד על מטוס. זה המשקיע הזה. יכנסו לויקיפדיה. או לחתן בני משפחה. נכון. שהם לא יצטרכו להיות באותו אולם שמחות באותו זמן. אז סיפר לי אבי נוסבאום, הישראלי. הישראלי, כן, חבר, ואתם גם מכירים אותו. חבר חייך. חבר משותף שלנו ושלכם. כן, והוא התקשרו אליו. משהו מהאוהדים של הפועל פתח תקווה, משהו שקשור להפועל פתח תקווה, ואמרו לו, ביקשו שיצלם להם ברכה, ואמרו לו, אחרי הכל גדלת בפתח תקווה. אבי נוסבאום. לאבי נוסבאום אמרו לו. וגם, והוא אמר להם, אבל גדלתי בכפר סבא. כן. הוא לא בסדר, אבל הכי חסר רק בהפועל פתח תקווה. אה. ואז הוא הבין, עשה אחת ועוד אחת, ויצא לו שתיים. והוא הבין שהם מתכוונים אליי. כי הכי חסר רק... בהפועל פתח תקווה, ואני גדלתי בהפועל פתח תקווה, רק ששנינו קרחים. ועם משקפיים. אני עם משקפיים. לפעמים אני גם עם זקן. והטעות היא קלה, למרות שזה לא פעם ראשונה שמבלבלים בינינו. כבר קרה לי פעם שהיינו בספארי בצילומים של הפרלמנט, ומי שרצה להצטלב, היא אמרה, אסי בוא, מריאנו בוא, סמו בוא, נוסבאום בוא גם אתה, וקרה לי. ומשכתי לגלם את נוסבאום כדי לא לבאס לה את התמונה. ברור. אני אגיד לה, לא, אני לא נוסבאום. לא. לא, אני לא. באתי והצטלמתי בתור נוסבאום. תנקבי בשם שלי. באתי והצטלמתי בתור נוסבאום. יפה. אין לי בעיה לעשות את זה כשצריך. זה ערבות הדדית. כן. אני בטוח שגם אבי נוסבאום מצטלם לא פעם כערן זרחוביץ'. כי ביקשו ממנו, ואתה לא תבאס. אתה לא רוצה לבאס את מי שביקש ממך. לא. אז בסוף, אז הם חשבו שפשוט הוא זה אני, וביקשו ברכה ממני. מה בירכת? ממנו, לא בירכתי. אני חושב שבסוף הם הלכו על ברכה ממנו, כנראה. הם לא פנו אליי, לא היה המשך לזה. הוא התוודה. או שהם כן פנו אחר כך, ואני לא יודע, אני לא קשור לפועל פתח תקווה, לא קשור לכדורגל בשום צורה, הכי קשור, אם רוצים שהוא יברך, אני לא קשור לכדורגל בשום צורה, ממש בשום צורה, אני זוכר שהייתי בא עם אח שלי לאימוני כדורגל. אחיך ממש שיחק, אה? ממש שיחק כדורגל, אין לי מושג איך. אם תלבוש, יש חולצה איפשהו עם זרחוביץ'. הוא קודם כל, לדעתי, הוא הקפטן של נבחרת הנוער של ישראל, או הנערים. הנוער והנערים זה לא אותו דבר? זה ממש לא אותו דבר. אתה צוחק עליי. חיה בספר תורה. לא, ברצינות. לא, זה לא אותו דבר, יש נערים ויש נוער. מה, איך מבדילים? הנערים קטנים יותר, הנוער בוגר יותר. הנוער בוגר יותר? אחרי הנוער יש בוגרים, הוא שיחק גם בבוגרים. וואלה. ומדהים אותי הקטע הזה שתראה מה זה גנטיקה. זאת אומרת, בסדר, הוא לא מסי, כן? אבל הוא יודע לשחק כדורגל. בצורה מסביעת רצון, הוא ידע. כן. כאשר אני, שום כלום, אני ידעתי כן לרוץ לצד הכדור. כן. אבל כשהכדור מגיע אליי, הדבר הראשון שתמיד רציתי לעשות זה להיפטר ממנו. כן, לא להיות לידו. להעיף אותו, למסור אותו. לא להיות לידו. לגלגל את האחריות למישהו. מכיר את היכולת הזאת. מי רוצה את האחריות? מי רוצה את הכדור הזה? כך אתה. מכיר לגמרי את יכולות המשחק האלה. נכון. אם יש את הקלישאה הידועה של עושים קבוצות. בוחרים, בטח, בוחרים. אני נשארתי אחרון תמיד בצורה כל כך מבזה. בוחרים את הפח לפניי. בחרו את החתול. החתול היה בקבוצה לפני. אני אקח את החתול, את העץ, את הפח. הייתה פעם אחת שנשארתי אחרון והקפטן אמר, לא משנה, מספיק לי. הוא אמר לא. שהוא העדיף שאני לא אהיה. פחות שחקן. הוא העדיף פחות שחקן, ואני מבין אותו, הוא צדק כל כך. אתה מבין כמה אלבונות שחקן? I'm done. גם בריקודים. אנחנו סגורים, תודה. גם בריקודים לא בחרו אותנו. גם בכדורגל לא בחרו אותנו. לא, לא. מה, אין לי מה לתת קצת? לא הייתה לי רגל בגיל הזה. היו לי שתי ידיים רזות במקום רגליים, על מה אתה מדבר? איזה רגל הייתה? לא, אני דווקא ידעתי לרוץ ליד הכדור. לרוץ, לרוץ ליד. אני כשהכדור היה מגיע, אני הייתי בועט בו, לא משנה לאן. פשוט בועט. אני פשוט ידעתי לחפש, למסור לבן אדם, לשחקן הכי טוב. שיודע מה לעשות עם הכדור. שידע מה לעשות עם זה הוא. אני, אין לי מושג. אני חושב שהדחקתי בזיכרון קצת גולים עצמיים שהייתי, כבשתי. נתת גול עצמי, זה יפה. כן, כבשתי גולים עצמיים. קודם כל, אני חושב שגול עצמי זה גם גול. זה קודם כל גול. זה קודם כל גול, וזה שהוא בשביל עצמי, סליחה, תקראו לי אגואיסט, אבל אני הבקעתי גול. אני חייב להגיד לך משהו בהקשר של גול עצמי. כן, גם צ'ק עצמי, זאת אותו חרה. בתקופה ששיחקתי בפלייסטיישן יריות, כשהייתי מתוסכל מהמשחק, נניח אתה הולך עם קבוצה של אנשים ואתם ביער, הולכים עם נשקים ובהכרשה, בשקט, והכרשה בשקט זוחלים, ופתאום, והייתי מתוסכל מזה שהמשחק לא הולך טוב, אז באיזשהו שלב הייתי יורה באחד מהאנשים מהקבוצה שלי. זה הכי כיף, ברגליים הייתי יורה להם. ואז הוא מתוכנת להסתכל עליך, ולשאול מה? הוא מסתובב אליך במבט של, מה אתה עושה? What are you nuts? בדיוק, לדעתי הוא גם אמר את זה איזה פעם. כן, משפטים כאלה, כן. כי אין לי כבר מה לעשות, אני לא מצליח במשחק, לא הולך לי, אתה יודע מה, אני אראה במישהו בקבוצה שלי, בום. היי, I'm here! בדיוק כאלה. What are you doing, man? You don't have any mind! וממשיכים. Keep on, commander! What are you doing, commander? אני חושב שאם אני הייתי חוטף כדור מהמפקד שלי בקרב, זה לא הדבר הראשון שאני שואל. זה לא שהייתי אומר לו, היי, מה אתה עושה, מפקד? וממשיך. הייתי צורח חובש, אני חושב. לא, כולם היו מנטרלים אותך גם. מה זה? מישהו היה קופץ, יש כאן בוגד. ובמשחק צריך להשתלט עליך, לא? רק מאיר לך בנביחה וממשיך. מנער טיפה את השיער וממשיך. כן. What are you doing, Grander? Are you nuts? טייכר וזרחוביץ'. זה הרגע. זה זמן סקר. אוי, היה לי משהו טוב לחזור. רגע, חכה שנייה, אני חייב להגיד לך, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה. 100%, 100%. בינתיים שאלת הסקר זה מאוד פשוט, אתם רק בוחרים בעד או נגד שאלה שכבר נספר לכם עליה. זה קורה שהדרך מתמשכת, שהייתי יכול לחזור על הכל. על הכל, יש לך לחזור. לחזור, על הכל. צריך לארגן את זה. בן אדם, צריך לארגן את זה. צריך לארגן את זה. אבל עכשיו זה זמן סקרה. נכון, והשאלה היום, האם אתם בעד או נגד למחוק את ההיסטוריה בשיחת וואטסאפ? או בקבוצת וואטסאפ. כן, כל סוג של שיחת וואטסאפ. האם למחוק את ההיסטוריה שלה? תראה, לכל אחד יש איזה קבוצת ג'ורה, או חבר ג'ורה, שעדיף למחוק מדי פעם את השכלה שמסתובב שם. אפרופו יו הפנר, אומר, אנשים שלא יודעים עד הסוף תמיד... כן, כן לשלוח לך, לא לשלוח איך לך. איך התקדמנו מבחינת מה מותר ומה אסור? מה אסור, כן, ושולחים לך וזה... אצלי זה על אחת כמה וכמה, שאם פתאום מישהו שולח סרט כזה לא עלינו, כן? נגיד, לא סרט, עלינו. נגיד סרט כזה. נניח סרט כזה. נגיד. אני לא מקבל ולא מכבד אותו. לא. ואז הוא לא רק בקבוצת וואטסאפ עצמה, הוא גם הולך לגלרי. הולך בגלרי. הולך בגלרי. אה, זה צריך לבטל את העניין הזה. של אפשר? של שלח לגלרי? בסטינג של הוואטסאפ. אוי, נדע. אל תשמור אוטומטית היום. תמונות. לא כאלה שאתה מעלה ולא כאלה שאתה מוריד. כי פעם אחת דפדפתי בגלרי שלי, ואני מגלה תמונות של בן אדם שאני לא מכיר, וניסיתי להבין מאיפה הם הגיעו. ממש פחדתי שמישהו שותה לי תמונות. ואז הבנתי שזה מישהו שעשיתי לו חסום, כי הוא שולח תמונות כאלה. כן. לא, אסור, לא לשמור אוטומטית. כי אז הילדים מעלילים ובום, פתאום אתה יודע, לא תמונות, מה זה, לך תסביר. שאתה אפילו לא פתחת בוואטסאפ, הם נשמרות אוטומטית שם. כן, זה הולך לשם ישירות. אם זה הגיע, זה הולך לשם. ואחר כך גם שאתה שומר לענן. לענן! אז זה גם שולח לשם. בוודאי. מעביר הכל, את כל מה זה, ספרינטים תומים. בוודאי. אז אני אחר כך תסדר לי את זה. אבל האם אתה... אתה בן אדם שמסדר לי את הדברים. כל אחד יש בן אדם שמסדר לו את הדברים. לכל אחד יש את האדם שלו שמסדר לו את הטלפון. כן. יש רגעים שבהם חייבים למחוק. הכי גרוע למחוק כשיש לך אינטרס למחוק. מה פירוש? כשאתה מנסה להסתיר ממישהו משהו. מחיקה, נגיד, מחיקת היסטוריה היא כמובן ידועה לנו יותר מתחום הבראוזינג. כן. ולאו דווקא מהוואטסאפ. אתה מדבר על הגלישה הביתית שלנו. הגלישה הביתית בכל מיני אתרים שאתם... השתיקה יפה להם ו... לא, לאו דווקא אתם רוצים לשמור בסוד על היסטוריית החיפושים שלכם. כן. זה בסדר גמור. לא כולם צריכים לדעת מה חיפשתם ברשת האינטרנט. זו זכותכם. בוודאי, זכותכם המלאה. אבל ברגע שמחקתם את ההיסטוריה, יודעים שמחקתם. אבל בעידן האינקוגניטו... הבראוזר אינקוגניטו. אני לא מכיר דבר כזה. אני גם לא שמעתי שיש דבר כזה. אני לא יודע על קיומו של דבר כזה. אני לא יודע מה פירוש השם אינקוגניטו. ואיך נכנסים אליו. איך עושים את זה? בפרק הבא של זומבית. ובעיקר, מדוע לעשות אינקוגניטו? מה יש לך להסתיר מהעולם? בבקשה. אנא גלוש. בוא נראה את ההיסטוריה שלך אם כך. בוודאי. בהחלט כן. כן, מעלים פרקים פתאום, אני לא יודע, פתאום צצים פרקים של זומבית. זומבית, פרקים. מלאים. פרקים. חבל שאני אומר את זה בכל רם בשידור, אבל זאת המציאות. מה לעשות? ו? ולרגעים קצרים מאוד, כן. נעים לראות איזה ילד קטן וצעיר הייתי פעם. נכון, זה כיף. אבל זה עובר אחרי 3-4 שניות. ואז אתה אומר, מה זה? מה? ילד, צא משם. יותר מזה, חבר טוב משותף. כן, דואג מה? מתחיל, א', מצא את הערימות של הקלטות, אודיו, של הרדיו סטודנטים ששידרתי בו. וואו, אוי, אוי, אוי, כן. אוי, אוי, אוי. ושלח לי ככה לפני כניסת הצום, בוא נגיד, נקרא לזה ככה, שלח לי כמה קטעים נבחרים. אוי, אוי. מצד אחד אתה אומר, מה, זה היה לפני 20 שנה, וזה, ילד חמוד, חביב. כן, זה כמו להראות לך תמונות שלך בגיל 4, מה... נורא קשה לשמוע. כן. נורא קשה להתעמת עם זה אחר כך. ברור. אני מניח שגם קשה לנו לשמוע את עצמנו, אפילו בגלגול הקודם שלנו ברדיו תל אביב. כן, אבל זה יודע, ככל שהקרבה... יש המון דברים. כן, כן, לאו דווקא בגלל הכל, נגיד, הכל בקוף. לא, גם התוכן, אבל כן, גם האנרגיה, גם הזה. כן, אתה מרגיש שם נער. כן. נער, גם נערנו וגם בגרנו, כמו שאומרים. נערנו וגם בגרנו, אבל מה דעתכם, זה מה שחשוב, האם אתם בעד או נגד למחוק את ההיסטוריה בשיחות וואטסאפ? כן. כשצריך. סמסו בעד או נגד ל-055-9-222-102, ביחד עם השם שלכם ונימוק קצר, אבל משכנע, לפי הנימוק נבחר למי לתת טוסטר לחיצה של סאוטר מתנת מחסני חשמל. ועכשיו, ברשת מחסני חשמל, תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים במחירים הכי משתלמים. היכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל, שלם וכך עוד היום אצלך בבית או אצלך. בוודאי. או בסוכה. זה מנוסח לכל המינים. בהחלט כן. רק אמרנו כאילו זה זכר. זהו. כן? לא. לא. לא. פו פו פו פו. וואו. מדהים. בחסות. תערוכת קוקה קולה Always Classic. חול המועד סוכות נמל תל אביב. רוצים להשתתף? היכנסו לאתר קוקה קולה והירשמו. הזדרזו, מלא מקומות מוגבל. נכון. תגלי. יאללה. תערוכת קוקה קולה אולוויז קלאסיק, תערוכה חווייתית וחדשנית לכל המשפחה בחול המועד סוכות בנמל תל אביב. אתם יודעים כבר? קוקה קולה זה המשקה? כן, משקה, קוקה קולה. קוקה? קולה. קולה, זכרו את השם. איפה שמעתם אותו פעם ראשונה? קוקה קולה. קוקה קולה. ביקשנו מכם סיפורים על רגעים שהונצחו בתמונות, ואתם מה זה מצטערים שיש את התמונה הזאת לדיראון עולם? אנחנו רוצים להכיר לכם את מחליפתו של בילו שנופש כרגע, ברגעים אלה. כן, כמובן שהוא לא באמת נופש, פיתרנו אותו, הכיסוי שהוא נופש. כן. עם הזמן אתם תבינו שהוא פותר והוא אף מהתחנה. שלום את דנה אלפרט. היי, היי, בואי נביר אותה. זה ציפלנס חדש לגמרי, בדיוק. אני כמובן מתלוצץ, בילו שחזור אלינו מתי, שבוע הבא? מתי? עוד שבועיים לדעתי. עוד שבועיים? אז אנחנו שבועיים ביחד? אני פה שבוע, אני לא יודעת. מה זה אני פה שבוע? כבר מקטינה ראש. כבר מקטינה ראש, כבר אני פה שבוע. אני פה רק לשבוע. אני לא יודעת. זה מה שאני אמרתי בפעם הראשונה שקראו לי למילואים. אני פה שבוע. לא, אל תתרגלו אליי, אני פה לכמה ימים ואני מצליח לעוף מכאן. לא יודע, מה מבצע, מה מבצע, אני פה שבוע. 21 יום חזרתי על המנטרה שלא. אני פה שבוע. אל תתרגלו אליי, אני מחר, אני פה, אני כבר לא פה. אז עדן, בהצלחה, זוהי המקפצה שלך לעולם הבידור. ואחר כך שתהיי בגיא פינס, תזכרי איפה התחל. מי נתן את ההזדמנות הראשונה? אני אזכור. אז איזה סיפורים בינתיים הצטברו על שולחננו? אז עינת כותבת לנו, בעלי ואני החלטנו לערוך מסיבת סילבסטר, הבאנו מצלמת פולורויד לתעד את האירוע, אבל הבעיה היא שברוב התמונות רואים אותי מקיאה ברקע. או, נהדר. איך פולרויד יודעים להנציח את הרגע? את הרגעים, פולרויד מומנטס, אגפה מומנטס, נהדר. יפה, יפה. מקיאה ברקע. זה ממש, זו התשובה הנכונה לשאלה שהצגנו. שמה של המקיאה? הגבירה. תזכירי רק את השם של ה... עינת. מצולמת, עינת, עינת. בשעה הבאה. נדע אם זאת עינת שמקבלת מאיתנו מזוודה ממותגת של קוקה קולה אולוויז קלאסיק. בהחלט כן. תערוכת קוקה קולה אולוויז קלאסיק, תערוכה חדשנית ומרגשת לכל המשפחה. מרגשת. בכל המועד סוכות בנמל תל אביב, לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר קוקה קולה, יזדרזו להירשם בחיית, מלאי הכרטיסים מוגבל. כן, כן. בבקשה. אל תעשו עניינים, אל תעשו עניינים, לא עם זה. לא, אל ת אם זה לא משחקים, קוקה קולה לא משחקים. אל תגידו, יאללה, יהיה מקום כשנבוא. לא יהיה, לא יהיה. נטפל בזה, נטפל בזה. נטפל בזה שם, כשנעבור את הגשר. איפה הולכים? לסוף שעה. וואו. תודה לכולכם על שעה נפלאה. יש לכם חלק גדול בזה, אתם המאזינים. בוודאי. ואנחנו צריכים אתכם כדי שנמשיך יחד לשעה השנייה. שעה נוספת. אנא התרעננו, פדרו את האף, את האוזניים ותזרו. חייבן ברחובי. תשורון, תייכר. ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. שעה בית של האירוע הזה, אחר צהריים נאותים לכם. אחר צהריים נאותים ונפלאים לכם. לך ידידי באולפן בירושלים, מה שלומך שרון? נהדר, אוויר הרים צלול כיין. איך עבר אצלכם יום הכיפורים? הוא עוד לא נכנס. עוד לא נכנס בירושלים. אנחנו באיחור, לא, שזה באיחור, הכל כאן באיחור. אנחנו לא סיימנו עם פורים משנה שעברה עוד. אוי, זה עוד לא הגיע את העליות. לא, לא, לא, אנחנו באיחור השנה, הכל נכנס זה שינויי האקלים. אתה בכל מקרה מוזמן עלינו לתל אביב יפו. כן. להצטרף לסוכה שלנו. אצלכם כבר סוכות? כן. וואו. רדיו תל אביב יפו. אהה. עם כל השדרים שיהיו כאן בסוכה. כולם מושפיזים. כן, כן, כן, יושבים כולם. איזה כיף. ממי מותחים כבל למיקרופון? מאיזה דירה? מסוכה שכנה, מסוכה של הטכנאים. של כל ישראל. להם יש הרבה, כן, כל ישראל. כל ישראל מירושלים. כן. אנחנו פותחים כאן שעה שנייה. בשעה הזאת יהיו מלא דברים שלא היו בשעה הראשונה. נכון, נכון, נכון. פארק סלנס. נקווה שהדברים יתאימו לכם. שירבו לאוזניכם וחיכם. שלא תתרכזו חלילה מכלום. כן, אם אתם בארץ על הכביש, אתם חלק מאותם ברי מזל. אם אתם בחול, אני לא מחבב אתכם. לא. כי זה אומר שאתם אנשים מאורגנים, שסידרו לעצמם חופשה, יכולים להרשות לעצמם לנסוע. בתקופה הזאת של השנה. מקומם אותי. כן, אני עוד... זה מקומם אותי! אתה אירן זרחוביץ'. אתה שרום טייכר. שיהיה נעים, אנחנו כאן עד שש. איתנו עדן. היי, עדן. היי, עדן. נכון. שיהיה נעים. אוהב את המעברונים החדשים, כמו במושב הגבוד. יש את החדשים עכשיו. כן, נכנסו עכשיו למחזור. נכנסו למחזור. כן, כן, נכנסו למחזור. כן, ו... שטר חדש, מטבע חדש. מעניין שעוד לא יצאו שטרות מהמחזור הזה. מה זאת אומרת? כאילו, שומרים גם את השטרות הישנים, וזה טוב. כן, נכון, זה חשוב. שמת לב שה-20 שקל שהיו לרגע מפלסטיק, כבר לא מפלסטיק? חזרו לנייר, כן. באמת? כן. מוזר מאוד. נכון, כבר לא מפלסטיק. כבר לא מפלסטיק. וואו. כן. עכשיו זה רק דומה ל-50 שקל, זה לא... די, צריך להפסיק עם כסף מזומן. ברור. מספיק עם זה, באמת. הנה, אתה הבן אדם שהולך עם השנים, אתה מעודכן. כן, אני שיא הטכנולוגיה. די, מספיק, בתקופת הכרטיסי האשראי, והטלפונים, והביטקוין. כן, והאפליקציות למיני, שאתה יכול להעביר כסף בטלפון. מי צריך נייר? די, נו, עזבו אתכם. זה כמו שנלך ממש עם מטילי זהב עדיין. בהחלט כן. אוי, מה? מה שכחתי? כן, חבל שלא צילמתי. או שכן צילמתי. סתם, מנפלאות הדואר. מנפלאות הדואר. שלחו לי מכתב, זימון להגיע לסוף דבר דואר מפיצוציית בום. כן, שעובדת עם הדואר. שעובדת עם הדואר, פיצוציית בום. זה אותו אחד שלא היה במקום... לא, בוא נגיד שלא. נגיד שלא. בוא נגיד שלא, כרגע נקבנו בשם של המקום. לא, אני רק שואל. אז לא, אני אומר שלא. זה לא אותו אחד. אני אומר שלא. שלא, אתה אומר שלא, אני גם אומר שלא, אני אצטרף לתשובה שלך. בוא נשמע את הדבר הבא, ואז אני אדבר איתך על זה. בסדר, חג עכשיו, תן לי משהו לחגים. מה שהולך בחג זה מוזיקה. מוזיקה טובה לצעירים, בהנחיית רם גדרון שנותן את הגרון. בוא נשמע. It's the Ram Gidron Disco Zone. Disco! Disco! Disco! Disco! You are listening to the Ram Gidron! Roll, roll, roll, roll! Disco Zone! Disco Zone! Ha ha ha ha ha! הקצב כבר באוויר, ברוכים תהיו מאזינות ומאזינים, רוקדות ורוקדים, די-ג'יות ודי-ג'יים. אתם על המקום הכי חם בגלובוס, מכוונים על התדר של הדיסקו זון. גם היום תשמעו כאן השמעות בכורה על המיטב הלהיטים על 12 אינץ' והשמעות כפולות של להיטי 6 אינץ'. נפתח עם הלהיט שרק יצא מן המחבש, הוא שייך לדי-ג'י פספרטו ו-MC אייסמייקר. הגבירו את המקלט. פיתחו את החלונות כדי שגם השכנים יוכלו ליהנות. הנה אם כן הלהיט Burn the Party. איזה קצב, איזה להיט. רם גדרון נותן את הגרון, וזאת הזדמנות להזמין אתכם למסיבת סוכות הגדולה של דיסקו זון בסוכה המיוחדת שנבנתה עבור האירוע עם תאורה מרהיבה בהשתתפות קרני לייזר. במעמד האירוע יישבר גם סי כל הזמנים בטרבל. אז אם בא לכם לרקוד עד שהרגליים יבערו, עד שהרצפה תתפורר, מסיבת דיסקו זון היא ולא אחר. מכאן ללהיט המסיבות של האי ביזה, רמיקס, רמיקס פורטרק מיוחד לרמיקס הישן והטוב, Dancing My Feet Away Extended Version, כאן בביצוע מחודש במקסוסם של צמד ענקי המיקסים, מיקסי מיקס וטום בלנדר. להנעתכם האדירה עודה. וזה הזמן לראות מה קורה בעמוד הפורום שלנו בכתובת facebook.com/discozone. כותבת המשתמשת רבית: רם, אתה ענק. אם היית גלגל, היית גלגל ענק. אם היית ספר ילדים, היית הענק בגנו. אם היית מקבל מתנה כספית, היית מקבל מענק. רוצה כבר לרקוד ללהיטים שאתה מנגן? די-ג'יי רם גדרון, אני אוהבת אותך, לאירועים חייגו. ונסיים עם צמד המפיקים בבר ויוקו אונו. כן, אחרי להיט הקיץ יש לי ידידה רוצה להכיר בדרן, מגיע מיקס חדש שלהם עם סימפולים נוספים של המורה המפורסם לעברית. להנעתכם, הנה צמד המפיקים בבר ויוקו אונו. עד כאן להיום, להישמע במסיבה הבאה. מיד נתחיל. רם גדרון נותן את הטון. שב על הכיסא בבקשה. רם גדרון נותן את הגרון. היום נלמד לחזור. רם גדרון ירקיד אתכם עד הארון. מכונס בעצמו. לחזור. לא אני סירקתי את הכיפודה שלך. כל הזיכרונות שלי צפים בכיור. זירות רבותיי, תהני מתגלגלות. הוריי לא הסכימו שישן עם הכינור. זה מוסך מכובד, עדיף שתתאפרי. לחזור. בחלק השני של השיעור, אני אקריא משפטים, אתה תחזור אחריו. יופי. הפופיק הזה זכה בפרסים, גברת. אם אפשר, את הזיפים בצד. לא צריך מסך בגודל כזה. לחזור. זו שטיפת הקבע הכי מצחיקה שהייתי בה. לחזור. ודאי שהיא שלי. כל המסוע מלא פירה. לחזור. אבל ראש המעבדה, אני לא צריך עוד פה. סבתא שלי לא תצא עם נינג'ה. לחזור. מה עושה הקרפיון? לחזור. תצומי מחר, היום הולכים לקנות פוטר. לחזור. איזה כיף שיש, שיש דיסקו. הכיפוד לא עמד בכמות הגלידה. יש שני משפטים עם כיפוד. כן, מעניין. אחד, לא סירקתי לך את הכיפוד. כן. לא, מספיק. תודה לרם גדרון, דיסקו זון. תודה לרם גדרון על הלהיט החדש, זה השמעת בחורה עולמית. בכלל כן, רם גדרון משודר כל יום בתחנה מתחרה שאנחנו לא יכולים להגיד איזו. וכל לא קיימת, הוטפאה יחד עם הגלים, כן. ובשעה לא קיימת. בשעה לא קיימת, במיקום לא קיים. רק אצלנו זה בלעדי. בלעדי לנו. תראה איזה יופי שהאינטרנט והפודקאסטים בעיקר יתרו את הצורך לקנות אונייה כדי לשדר פיראטי. נכון, אפשר פשוט לעשות פודקאסט. זה לא פיראטי, זה חוקי לגמרי. לא צריך אונייה. שב צ'דר, מה בעיה? אונייה. אונייה. דלק, אונייה. ים, להיטלטל בגלים. לבוא עם המזוודות של הדיסקים בסירה, בזודיאק. אני בדרך לאולפן, כן. עלה לי רעיון, אבל אני לא אגיד אותו בקול. לא, בטח, יקחו לך אותו. תרשום לי אותו, תרשום. תחתום מתחת. לדעתי היה דבר כזה, אבל זה רעיון ל... רעיון לסדרה או לסרט זוכה פרסים. רק תראה לי ואני אגיד לך אם היה או לא היה. בסדר? הוא יכתוב את זה על דף. סליחה, לא, זה לא, אנחנו לא מסתירים את זה מכם, פשוט רוצים פעם אחת לעשות מה שיזמנו. עכשיו רשמתי על דף. בסדר? נהדר. זה נשמע... הנה הפתרון, הנה הפתרון של מה שרצינו שם. יכול להיות, בסדר. בסדר, אז סגרנו את זה, תודה רבה, אנחנו חוזרים אליכם, לא, לא, לא, אל תיכנסו לטלפון עכשיו, רק לשנייה, רק לשנייה התעכבנו. אתם יודעים שגם לנו יש הפרעות. עזבו, עזבו את זה בצד. כן. יאללה, בואו נצא לשמוע דיווחי תנועה ופרסמות, אבל לפני זה אני רק מזכיר שעוד אפשר לזכות כאן היום במזוודה וינטג'ית ממותגת, מתנת קוקה קולה, קוקה קולה, שמזמינה אתכם לתערוכה חווייתית וחדשנית לכל המשפחה בכל המועד סוכות בנמל תל אביב. אנחנו עדיין מבקשים מכם סיפורים על תמונות וטמטומים גם אפשר. בוודאי. תמונות וטמטומות. כן. דברים שהונצחו בתמונה ואתם מה זה מצטערים שזה הונצח? מה זה מצטערים? ומה זה? מה זה? ומה זה לא בא לו טוב? ומה זה לא יכול להגיד את זה? ומה זה מתחרטים? 0559-222-102 זה המספר לסימוס הסיפור. אם יש לכם בהישג יד גם את התמונה מוכנה לסריקה, ציינו גם את זה בתוכן ההודעה, בגוף ההודעה. בגוף ההודעה. אנא. תערוכת קוקה קולה, Always Classic, תערוכה חדשנית ומרגשת לכל המשפחה בכל המועד סוכות, בנמל תל אביב, לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר קוקה קולה, יזדרזו להיר השם, מלאי הכרטיסים מוגבל. כן, מוגבל. מלאי הכרטיסים מוגבל. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. או בהחלט כן. יהיה בהחלט כן. בהחלט כן. בסדר גמור. החג הבא, כמובן, חג הסוכות. בא עלינו לטובה, בהחלט כן. מחולק מפוצל. חג סוכות השנה התפצל, כמו ערוץ 2. נכון. נכון? למה התפצל? כי זה אמצע שבוע? לא, לא יודע, זה לא, או שמה שקורה שבוע הבא זה לא סוכות? זה שמחת תורה זה סוף סוכות. השבוע, ערב סוכות. כן, ו... ואחר כך, סוף סוכות, שמחת תורה, הולכים עם הדגל והתפוח והנר. והקפות. ברור. הקפות שניות. כן. תלך להקיף? ברור, זה השחרור בעצם מיום כיפור, שאתה רץ אחרי אופניים, אז השחרור בזה. הוא בהקפה. כן. ללכת טיפה ברגל. כן, האמת שרצתי לא רע בכלל, הייתי גאה בעצמי. רצתי. גם נועם התאהב בקטע הזה של לתת לו דחיפה ותנופה. תנופה. תנופה קראנו. במקום שהוא ייתן תנופה עם הפדלים. במקום שהוא יתחיל לדווש, למה כשאבא יכול לתת תנופה. ברור, תנופה. ובעליות זה הכי כיף, וגם לא בעליות הוא התרגל לזה. עד שאמרתי לו, מאמי, פה אתה לא חייב תנופה. פה פשוט תפיל את הרגליים. לא, תנופה. אני מעדיף תנופה. לא. אני מעדיף שפשוט כבר העורף... אני יכול להפעיל את הרגליים. אני כבר לא יכול להזיז את העורף, מאמי. תנופה. תעשה עם הרגליים. לא קיבלת את ההמלצה של מקל או תתה. מקל, לא. כי זה לא היה אופניים רגילות, זה היה איזה ארבע גלגלים כזה, עוד לא הלכתי. קוואדרופן. קוואדרופן, בדיוק. הוא עוד לא בשל לאופניים, נתתי לו עוד שנה. כמו שמשאירים שנה בגן, אז הוא יחכה לשנה הבאה. זה לא בדיוק זה גם, זה כאילו ב-waiting list. לאט לאט, יהיה לו כל החיים להיות על אופניים. בוודאי, בוודאי, בוודאי. הוא רוצה להיות שליח של עיתונים במשחק מחשב, הוא יכול להיות על אופניים. שליח של עיתונים במשחק מחשב? כן, יש משחק מחשב. היה משחק מחשב כזה, מחלק עיתונים ונוסע על אופניים. פפר בוי, לא, איזה דברים. האור של פפר בוי זה מאטלנטה. איזה דברים מיותרים היו במשחקי וידאו. גם היה פייפליין. פייפליין זה, מוכר לי מאוד השם. כן, כן, זה צינור נפט שדולף, אתה צריך לעבור עם דלי וככה את כל הטיפות. נהדר. בסדר, אוקיי. בסדר. בוא נשמע קצת מוזיקה, כי יש. לשבע דקות לחוקות, לקלוט וישר למסור זה הרבה יותר מערך נתתי כל מה שהיה לי לא הרבה VOD שלא עבד. כן עבד, לא עבד. לא עבד. שנה שעברה היה טריק, ניסיתי אותו גם השנה, והפעם הטריק גם לא עבד. מה, להיכנס דרך החיפוש? דרך החיפוש, כן. לא עבד? כן. לא ניסית אפילו, אה? לא, לא ניסיתי. אני החלטתי לגזור על עצמי שתיקה. לא, יש לי את האמזון. יש לי לא את האמזון, יש לי גם אמזון, אבל יש לי גם את הנטפליקס. נטפליקס. תודה רבה. יש לך גם הולו. יש לי גם הולו, לא כך עובד ההולו, אבל אמזון ו... לא, התחלנו לראות סדרה מדהימה באמזון. באמזון. Mad Dog זה נקרא, זה מבוסס על סדרה בריטית שרון. כן. סדרה מעולה, מעולה, מעולה, והיופי שם זה שהם עשו עונה אחת, כמובן התחייבו לכמה עונות, והיוצרים, אחרי שנגמרה העונה, אמרו לאמזון, סליחה, אנחנו לא חושבים ש... זאת אומרת, הבנתי, אחר כך קראתי על זה. זה לא ממשיך לעוד עונה, כי היוצרים לא רוצים, כי היוצרים הציעו איזשהו קו, אמזון לא רוצו את הקו הזה, התווכו, התווכו, התווכו, אין עוד עונה. סדרה מעולה, Mad Dog זה נקרא, תחפשו את זה, יופי טופי. איזה יופי. כן. ואת כל זה הספקתם לראות ממוצאי יום כיפור ועד עכשיו. כן, אחד הפיילוטים החזקים שראיתי. פיילוט. כן, פיילוט, כאילו פרק ראשון. כן. שאחריו בודקים אם יהיה עוד פרק. כן. מעולה, מעולה. זה תמיד מכעיס, אבל שעושים פרק ראשון, פיילוט מדהים, מדהים, מדהים, אתה יודע שאפשר להתעלות על זה ולא התקרבו לזה. כן. ועדיין, אחד החזקים, כמובן, בקיצור, משהו. Mad Dogs. כן, Mad Dogs. תערוכת קוקה קולה Always Classic חול המועד סוגור למועד תל אביב רוצים להשתתף? היכנסו לאתר קוקה קולה והרשמו הזדרזו, מלאי המקומות מוגבל אנחנו עם קוקה קולה שמזמינה אתכם לתערוכה חווייתית וחדשנית לכל המשפחה בחול המועד סוכות בנמל תל אביב. ביקשנו סיפורים על תמונה שהונצחה וחבל שהונצחה. היי עדן. היי. היי. אז רונן כותב לנו, בסרט החתונה שלי רואים את הרגע המביך שבו אתה לא יודע באיזו לחי לנשק את הדודה. בוא לשם רואים אותנו מתנשקים בפה. זה קורה הרבה, בהחלט כן. אם שני אנשים מהססים, זה ייגמר בפה. זה ייגמר באמצע, וזה דבר ידוע, ועם הבן אדם שאתה הכי פחות רוצה לסיים איתו באמצע. זיקקת את כל החוויה האנושית למשפט אחד. כשלא כן. בוחרים צד, בסוף זה נגמר. כן, כן. תראה, חייב לפחות צד אחד לדעת מה הוא הולך. ולהיות החלטי, ללכת על זה. החלטי. לא לשנות את דעתו. שכאשר שני הצדדים לא סגורים עם הלחי אחת או על שתיים, נשיקה. כן, והאינסטינקט, הבעיה האינסטינקטיבית היא שאתה מפנה לחי אחת והשני הפנה את אותה לחי, מנסים אותם את הלחי השנייה, ואז שוב מפנים לאותה לחי. ואז בסוף אתה מסתכל ישר. ישר, יצאת את השפתיים, ברור שתיגמר בשפתיים. בהחלט. הפתרון הוא להציע לחי אחת ואז להרים את הסנטר. מה פירוש? להרים את הסנטר, להרים את הסנטר. להרים, לנתק מגע. ואז במקרה, אם הוא כן ניגש אליך, הוא נשק לך את הגרון. זה נהדר. לא, אני לפעמים עושה את הטעות, יש לי בעיה אקוטית, כמו שאומרים. אני לא יודע אם זו המילה המתאימה. אבל אני אגיד אותה, בינתיים זה נשמע מתאים. היא בעיה אקוטית. כן. אני הרבה פעמים לא סגור על עצמי אם לתת נשיקה או שתיים. ואני מוצא את עצמי מפתיע אנשים וכופה עליהם נשיקה שנייה. אז אני גם, אני תמיד מציע את השנייה. מה, אתה נותן שתי נשיקות? אני מציע את השנייה למידה וידרשו אותה ממני. איך אתה מציע? אני עושה אחת ונשאר באזור וחוזר לאנפס, אבל עם שפתיים עדיין מקובצות, מוכן לנשיקה. בדרך לאנפס אני מסתכל אם הוא גם מזיז לצד שני. אם הוא מזיז אני מתנפל, אם לא, אתה יודע מה? לא יראו פה עוד נשיקה. זו שאלת סקר טובה, נשיקה אחת או שתיים. כן. אגב, כי אני חושב שצריכות להיות שתיים. עדן, מה דעתך? אם כוכבית, אם פגשתם מי מבני דודנו, זה שלוש. נכון. אני בעד אחת וחיבוק. אחת וחיבוק. בחיבוק. נכון. בדרך כלל עם אחת מגיע חיבוק. חיבוק? שתיים, כמובן שאנחנו לא נעשה אחת חיבוק ועוד אחת. זה כמובן... לא, שתי נשיקות וחיבוק זה טייקרום. זה כבר הטרדה. זה טייקרום. זה לכו, תתפסו חדר. נשיקה חיבוק עוד אחת, זה הטרדה. בואו. זה נתחיל... בצד טנגו. לא, לא. זה לא, זה כבר יותר מדי. את צודקת, אבל בדרך כלל עם אחת מגיע חיבוק. זאת אומרת, לסגור את זה שם. אני לא סגור על עצמי הרבה פעמים אם לתת שתיים או אחת. אני קיבלתי לא מזמן מחבר ותיק, חבר עבודה ותיק. קולגה. קיבלתי לא. לא. וזה בדרך כלל אני עושה. לא? קיבלת לא? באתי, התקרבתי, קירבתי את החזה לתפיחה. לתפיחה. לכזה, לא. לך ממני, מי יגיד לך שלום פעם הבא? מה לא? מה לא? למה מי אתה? מה קרה? לא. מה אני, אני מחוסה בזפת? מה לא? אישה וחרפה. לא. לא, היי. היי. היי, אתה מגזים, היי. טוב שהוא לא פינק אותי בטריט גם. אבל מצאתי עכשיו דבר שאני עושה אותו הרבה לאחרונה. במקום חיבוק קדמי, חיבוק צידי. אוי, נפל לי שאתה אומר לך להגיד לחיבוק אחורי, כי זה מפתיע. לא, זה אני שומר לבית. צידי זה סחבקי. חיבוק צידי. גאוני. אני בא כאילו עם הקדימה, ואז שלק. פתרון נהדר. נותן את הצד, מחבק את הכתף. יופי של דבר. זה גם מונע נשיקות, זה מונע נשיקות. אי אפשר לנשק אותך כשאתה על הצד. זה נספר כחיבוק, אבל זה לא חיבוק. זה כמו כשהיה נשק מקוצרר. נכון. אז זה חיבוק מקוצרר, צד. אתה עכשיו ימצאת את הדפוס מבחינתי. צעד, בא עם הקדימה, נותן צעד, מה העניינים? המוב של המאה. כן, כן. באמת המוב של המאה. זה גם טוב לאנשים שאתה לא באמת רוצה להתחבק איתם. נכון, כתף לכתף. אתה גם משדר להם שאתה איתם. תפיחה בכתף השנייה. וואו, וואו. נגמר הסיפור. צריך לבחור מי מרונן או עינת לוקחים את המזוודה. אני כבר לא זוכר את הסיפור, מרוב שאכלנו את הראש. אז רונן זה עכשיו. שמה היה הסיפור? שנשיקה על השפתיים בסטילס, בחתונה, ואינת... אה, דבר זה הונצח בתמונה. הונצח בתמונה. אינת, זאת זו שהיא הונצחה בתמונה במסיבות, ברקע, מקיעה כל הזמן, אני חושב שהיא מגיעה למזוודה. התשובה ניתנה. בוודאי, כן. אז אינת זוכה במזוודה ממותגת של קוקה קולה, Always Classic, מברוק. מקיעה ברקע זה לגמרי. תרים משנייה את הראש, אני רוצה לספר לך. תרים משנייה את הראש, בואי, שימי יד על המצח. תרגיש שנייה. תערוכת קוקה קולה, Always Classic, תערוכה חווייתית וחדשנית לכל המשפחה, כל המועד סוכות בנמל תל אביב. לפרטים והרשמה, ייכנסו לאתר קוקה קולה, יזדרזו להירשם, כי מלאי הכרטיסים מוגבר. You stay classy, San Diego. Oh yeah. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בהחלט יהיה. בהחלט יהיה. Oh yeah. יש פה פרס, חבילה שנתנו לנו לחלק. כן. ואנחנו בחרנו לחלק את זה בפינת הטריוויה השבועית שלנו, שבה אנחנו מחלקים פרסים יקרי ערב. שלום, שלום. שמי דורית. רגע. בת מושב הגבות. כן. וגם אני סוחבת רגל בכל אשר אלך. התשובה שלי היא כמובן ולס עם מלשין. מה? סרטו הטור הספוילרים של הבימה הנודע, נטוריוס צייגלר. כן. דורית, שלום לך. אז בואי קודם כל... מיד אסביר, אני שיננתי את התקנון. מה? אני מודעת לחוקים הנוקשים, עבדתי עם נושים. תן לי להסביר. אני לא מבין מה העניינים. בואי, אני לא שאלתי שאלה. אל תנסה לבלבל אותי. אבל אם בא לך, אז go for it, תסביר לי. אל תנסה לבלבל אותי בשפות זרות. לא. בבחרותי חייתי בשיקגו. כן. בחבילתו של מוציא לאור מפורסם שהלכנו למה השבוע. בסדר, מה, יו אפנר? יהודה אפרוני, מייסד מגזין חדשוש, מגזין שעסק בשנים המוקדמות של הכוכבנית והצורפת, שושתה. אני לא בטוח שהיה כזה, אבל לא משנה, את מוכנה לשאלה הראשונה שלנו? ראשונה, שאלה ראשונה. כן, לא, אני שומע שאת מוכנה. רחוב הפושרים ושלוש, רגע, תנקוש עם הסוליה, אל תחוס עליי, אני רוצה את הפרט. אבל תני לי לשאול קודם, הנה השאלה, איך קוראים... אפשר גלגל הצלה? עוד לא שמעת שאלה. אני תובעת בידע, פשוט חייבת חילוץ. כן. זו כמובן על הצעת, אתה תכיר אותי. לא סתם בתיכון קראו לי דורה פג'ורה. אוי! מה? אני נזכרת בזה עכשיו, הטבור שלי סומר. אוקיי. בסדר. פשוט סומר לי הטבור. אני אשמח באמת בהזדמנות הראשונה לשמוע, אבל בואי נתחיל את המשחק באמת, בסדר? אז 3-4, להריץ שעון. אוקיי. שאלה ראשונה. מי הוא נשיא ארצות הברית? ויזה ל-10 שנים. לא, לא נכון. ויזה ל-10 שעות. סגור, סופי ומסוגר, רצתי לבד. לא משנה. שאלה הבאה, איפה נמצא קיבוץ שדה בוקר? אני לא טיפוס של בוקר, שאלה הבאה. את לא רוצה אולי לנסות לחשוב רגע, זה לא קשור לבוקר. אז תשחק לי בראש. אני לא משחק שדה בוקר. אני טיפוס של לילה. אם פעם תזדמן למושב הגבות, תוכל לראות אותי בוזקת את הקסם שלי במגה בר, הטמפל שבמושב. בסדר, טוב לדעת את זה. והנה השאלה הבאה. שאלה הבאה, תן לי לנחש. מה? האם צריך להזמין מקום מראש? לא. והתשובה היא כמובן, זאת ועוד. דורית, השאלה הבאה, כמה טבעות יש בסמל האולימפיאדה? כמה טבעות יש בסמל האולימפיאדה? מה קרה, דורית? אני לא מסתובבת עם הטבעות בדרך כלל, קשה לי לזכור קצת. לא, טבעות, תנסי לדמיין רגע את הסמל של האולימפיאדה, כמה טבעות? טבעות בצל, סופי. לא, התשובה לא נכונה, דורית. צחוק בצל, אני רוצה את הפרס. אני מצטער, טוב, את סגרו את השעון. צחוק בצל. צחוק בצל, בסדר, לא, בכל מקרה, לא ענית על אף שאלה נכונה, זה פעם ראשונה שזה קורה כאן, וגם לא תקבלי את הפרס. הרומן שלי עם בני. מה קשור? רומן, על שם הכדורגלן האהוב רומן פץ. מה? שלי, משום שמשהו שלי, שלי הוא משהו שלך, שלי. ובני, על שם הזמר הנערץ, בני מגר, מייסד תורת האבהות. כן. עכשיו, שלחנה לי את הפרס. לא, אבל אני מסביר לך. מושב הגבות. מסביר לך של... חובה פה 23. היונה שלי, תחכה לך בכנפיים פתוחות. דורית, תקשיבי. דורית. אוקיי. מה, אני פה באולפן, הייתי פה בחדר המתנה, וקיימתי את השיחה, כן, באתי לשיחה, להיות מאושפזת באושפיזית. איך עבדת עליי, בכל מקרה, אבל אין, חבל שהגעת, את לא זכית בפרס, מה אני... Exciting and new Hoverboard Hoverboard כל הכבוד לאיתן הבר שהמציא את ההוברבורד. בטח כבוד. אופה. קצת על שידורנו השבוע. בהחלט, בהמשך השבוע נגיש לכם משדר נוסף של טייכר וזרחוביץ'. נכון, מחר ומוחרתיים. ביום ד' היי. כולנו נפנה לערב חג הסוכות. נציין את חג הסוכות בסוכות. כן. בשבוע הבא גם א', ב', ג', אבל לקטים. לקטים, זהו. אנחנו חוזרים רק אחרי ששמחנו בתורה. אנחנו רוצים לנסוע הרבה זמן לשמוח בתורה. כן, אבל נשאיר פה לקטים, הכל בסדר. כן, כן, יהיה לכם לחמם, מי שרוצה יבוא ייקח. כן, כן, בסקיות, אל תעשו בלגן אבל, אל תעשו פצ'קריי. להחזיר, לא, לא עשו פצ'קריי. חומנה, תחממו. מה שאתה... תעשה לי פצ'קריי. בלי פצ'קריי. נדע, תעשה לי פצ'קריי. בוודאי. נדע. קצת מוסיקה לפני שנפתור כאן את שאלת הסקר. הנה. בעד או נגד הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. בחסות רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. תציגי לי לי בקרוב הופעות באקרופוליס. שאלנו אתכם היום במסגרת שאלת הסקר, האם אתם בעד או נגד למחוק את ההיסטוריה בשיחות וואטסאפ או שיחות קבוצתיות בוואטסאפ. אז רגע לפני שנספר לכם מה הצבעתם, עכשיו ברשת מחסני חשמל תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים במחירים הכי משתלמים. היכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל שלם וכך עוד היום אצלך בבית או אצלך. ועכשיו כמה אחוזים בעד, כמה נגד, מי הזוכה או הזוכה בטוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל. 75% מהמאזינים נגד מחיקת ההיסטוריה בוואטסאפ, רק 25% בעד. הזוכה שלנו הוא יואב, וזה מה שהוא כתב, הוא בעד למחוק את ההיסטוריה במקרים מסוימים, כי אם לא תמחק את ההיסטוריה, ההיסטוריה תמחק אותך. בהחלט כן. נמחק. בכל מקרה, הסקר הזה יימחק. יימחק, ככה או ככה. ככה או ככה. ההיסטוריה של הסקר הזה. ועד כאן להיום, אופיר קנר, ירון גד, דור מוסקל, עומר ריבק, דור קהן, יותם בקר, טל טנצר, ואל עדן הלפרט. היא עדן הלפרט, של בילוש. והיא מחליפה של בילוש, הוא בילוש. וכל הוא יחזור. נכון. זה עדן מתאים איתנו. נכון. אתה ערן זרחוביץ'. אתה שרום טייכר. טייכר וזרחוביץ'.